ktoś dopisał literę Z. Samej Z. Jakie Z? A, Z. O. Przed dwoma zerami Z i jest teraz zo. Już my znajdziemy tego dowcipnisia. I to zoo jest na drzwiach toalety dla chłopców. Tak, tak. A na drzwiach toalety dla dziewcząt jest dopisane przed dwoma zerami ły, a na końcu ły i wykrzyknik. I wychodzi z tego wow. No, no. A na drzwiach gabinetu dla nauczycieli jest pod tabliczką pokój dla nauczycieli, podpis ojciec Mateusz. No tego już za wiele. No, ale to jest tylko takie pobożne życzenie. Pokój dla nauczycieli, ojciec Mateusz. Mam nadzieję, że żaden z waszych ojców nie ma na imię Mateusz. Bo to na pewno ktoś z innej klasy. Dzwonek, proszę pani. Dzwonek. Dzwonek. Dzwonek. Jola w plecaku gra, a my różnicę dzielimy przez dwa. Ten Archimedes to sprytny był starzec, wybierał tyle, ile tracił na swej wadze. Biskup Kołłątaj na imię miał Hugo. Zmniejszamy wynik o jedną drugą, a jednocześnie śpiewamy piosenkę z pedagogiczno-naukowym wydźwiękiem. Wśród górskich urwisk turystów umruczy piosenkę, która mimochodem bawiąc uczy do liczby, która poprzednio nam wyszła. W pamięci lub pisemnie dodajemy 300. MGR znaczy magister, lecz krócej. Szczeniaka gonia nazywa się Kucem. Piw wydał książkę, a Włochy Petrarkę. Pod Tarnobrzegiem dobywa się siarkę. Narkotyk opium zawarty jest w maku. Tymczasem wynik podnosimy do kwadratu, a jednocześnie śpiewamy piosenkę z pedagogiczno-naukowym wydźwiękiem. Wśród górskich urwisk turystów tłum mruczy piosenka, które mimochodem bawiąc uczy. Julgingen, urlyk z natury był szpetny, zaś liczba pi 3,14. Rzymski kalendarz miał 10 miesięcy. Należy odjąć 200 tysięcy. Na kartce wynik napisać, rzecz prosta. No i posłać go na adres Polskie Radio Wrocław. Redakcja Studia 202. No a my czekamy. Na razie. Pa! Proszę państwa, pa, ale my z nimi więcej tak za pół minuty już zaprosimy państwa na kolejną powtórkę z rozrywki. Ale to za chwilę. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17:20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9:30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. No i drogi Leszku, co dzisiaj mamy w powtórce z rozrywki? No drogi Jurku, ja ci powiem, że od razu na pierwszy ogień pójdzie twój skecz. Ojej, i nie obawiasz się, że tak od razu na pierwszy ogień? Nie, najlepiej. A potem Andrzej Waligórski się odezwie, będą rycerze, będzie wiersz Andrzeja. A piosenka jakaś będzie też będą w powtórce? Będą piosenki, na przykład będzie piosenka bajki, będzie piosenka wakacyjna. Też, piosenka, no to także jest co słuchać. Tak. Zapraszam. No, to jeszcze po maluśkim. Nalej mięsiu. Wiesz, że to już dzisiaj trzecia? Nie, chyba druga. Trzecia, Edziu, trzecia. Oj, jak ten czas leci, no nalej mięsiu. Oczywiście, jeszcze dwie będzie fajerant. Panowie, jak wam nie wstyd? Co? O co się rozchodzi? Taki piękny dzień, słońce, zamiast się zająć czymś pożytecznym, to wy... Nie, szkoda gadać. O co biega? No jak tak można? W dodatku publicznie, przecież tu i obok bawią się dzieci, no. To te bidulki z domu dziecka. No tym bardziej, proszę panu, no piękny przykład im dajecie. Piękny, naprawdę. Przecież my to robimy dla nich. Co? Pijemy. Jak to pijemy. Dla nich, no? Tak to. My pijemy dla ich dobra, no, tak? Chyba panowie już przedawkowali, bo bzdury wygadujecie. Pan, no, szanowny, niby trzeźwy, a nic nie pojmuje. Oczywiście. Z czego utrzymuje się domy dziecka? No, jak to z czego? No, z budżetu państwa. Tak, o, a pieniądze w budżecie skąd się biorą? Z podatku. A co tu jest naklejone na szyjce od flaszki? Jak się to nazywa? Akcyza. Oczywiście. No, czyli z każdej flaszeczki leży działeczka na biedne siroteczki na lej, Edziu. Już leję, Mieciu, leję. To będzie na sweterek dla tej malutkiej, co się bawi tam pod drzewem, nie? O. Doleję, Edziu, do pełna, bo będzie z krótkim rękawkiem. Wiesz co, Mieciu? No. Ja od razu naleję po drugim. O. To może i na czapeczkę wystarczy. Dobry pomysł. Nie, no panowie, to jakaś paranoja, no. Szanowny panie, po pierwsze, nie wyraża się pan publicznym słowem przy dzieciach, a po drugie, nie przeszkadzaj pan porządnym ludziom w prowadzeniu działalności jak to się, Edziu, nazywa? Charytatywnej. Oczywiście. A pan szanowny, ile dziś wypił? Ja? Ja? No oczywiście nic. No pięknie. Czyli los tych biednych dzieci ma pan za przeproszeniem gdzieś. Skąd to się biorą na tym świecie takie ludzie bez serca? Ale co wy wygadujecie, panowie, jak to bez serca? Ja bardzo kocham dzieci. Wszyscy tak mówią. Podejść gili, zrobić po główce, pogłaskać to każdy chętnie, ale coś konkretnego dla biednej środki uczynić, to nie ma komu. Ale panowie, przecież ja płacę podatki. Panie, takie podatki, jakie pan płaci, to jest nic w porównaniu z tym, co państwo czerpie z wody. O, tu jest podatek w tej flasce. Daję, Dziu, polej. Lej, Mieciu, lej, bo jak patrzę na te bidulki, to serce mi się kraje. Ale panowie, przecież tak nie można myśleć. No. Znalazł się jeszcze jeden od myślenia. Tu nie ma co myśleć. Tu trzeba działać, bo środki nam marnują. Leje. Chodzi taki elegancik trzeźwy, wypachniony, i jeszcze ma pretensje do ludzi walczących o lepszy byt naszych najmłodszych. Człowiek resztki wątroby marnuje przez takich jak pan. Jak to przeze mnie? Jak to przez takich jak ja? No? Bo czego pan jak to się, Edziu, nazywa? Egoizm. Oczywiście. No, czego pan przez swój egoizm pan nie wypijesz, to my musimy wziąć na swoje barki, żeby nam te robaczki całkiem nie zbarniały. O, widzisz pan tego chudego Jasia? Chuchro takie, że słońce przez niego prześwituje. świata cud, tam odgładzające skutki wód. Tu wesołych dziewcząt głosi fama, chodzi w brud. Każdy jedzie znosząc chłód i trud. A na wakacje trzeba jechać w gęsty busz, w zielony gąszcz. I już gdzie tylko żaba, dzika kaczka, leśny tchórz, wszak dzikich róż i ani śladu żywych dusz. Tam trzeba jechać, gdzie zostały resztki puszcz, zielony bluszcz, puszcz stróż. Dzień wściekłych mieszczan turnus, bijący czus i wzniecający w koło kurz. Okazji do wyjazdu stwarza nam co krok życie w interesach cały rok. Długa podróż, krótki wyskok, może wyskok w bok. Pociąg, skuter, rower, auto, stop. Imieniny, urodziny, święta, pogrzeb, ślub, jakiś w życiu zwrot, milowy słup. Koło myja przepichanka, okupacja druga, rzuć to wszystko w diabły, bilet sobie kup i na wakacje pojedź, gdzie nie jeździ nikt. Weź dobry wikt na parę dni, dużo herbaty, zwłaszcza Assam i pik-pik, i książek pik, zwłaszcza. Gdzie się zamelduj tak jak tryk, to młody krzyk. I szyk, kumka, nie żab, cięciął stuk, jeleni ryk. Wtedy jak szpik znajdziesz z naturą żywy styk. Nie znajdziesz styk. Krnąbrny dyzio. Mama jęczy, tatko kwęka, babcia lamentuje. Dyzio wcale nie chce mięska, od wczoraj głoduje. Nie chce także zjadać zupki, a nawet piernika. Nie ma z czego zrobić kubki, prawie nic nie sika. Dyzio dawno już się żalił, że go nie kochają. Wreszcie w przejściu się uwalił, pół chałupy zajął. Wuj miał jechać w delegację, a tu drzwi zaparte. Dalej rzecz więc w negocjacje z upartym bękartem. Gadu, gadu, radu, radu, mecz na postulaty. Możesz leżeć bez obiadu, lecz nie blokuj chaty. Dyziu, ja do sklepu muszę, posuń się, nie szalej. A ja, kurwa, się nie ruszę, błagajta mnie dalej. Wreszcie zawezwano stryja, a stryj był osiłek. Jedną ręką łaps za ryja, drugą łaps za tyłek. Po czym Dyzia jak nie kopnie kościstym kolanem. Dyzio wrzasnął raz okropnie i znikł pod tapczanem. Wnet mu przeszło głodowanie, innym już nie szkodzi. Ożywiło się mieszkanie, można po nim chodzić. Mamy z tego konstatację, ba, nawet myśl złotą, że dobre są pertraktacje, ale nie z idiotą. Teatr Studia 202 przedstawia sztukę niezwykłą pod tytułem Siedem Cudów. Powiedz nam, Jasiu, ile było cudów świata? Siedem, tak, było siedem cudów świata. Ejże, Jasiu, no policz, ile było cudów świata? No, wiem dobrze, tatku, było siedem cudów świata. Tak, a cud nad Wisłą? To osiem. A cud mniemany, czyli krakowiacy i górale? To dziewięć cudów. A cud w Kanie Galilejskiej? No to 10 cudów. No, to ile było cudów świata? 7. Życie pełne burz i drak, żenad jak złośliwy rak. Ciągle robi z nas pajaca, wywołując stres i kaca, perspektyw ciągle brak. Zimą upał, latem chłód, ostrój nie wiadomo skąd. Nie wychodzą nam reformy, więc rozsądne jakieś normy oczekuje biedny lud. Życie to nie jakaś bajka, co nam znosi złote jajka, tu kopciuszka pośród haszczy, złota rybka nie uważy. Życie to jest chleb niepewny dla tej śpiącej wciąż królewny, tu ją wnet krasnali banda obrabuje. A gdzie mandat? życiu nie ma czasu spać. Trzeba walczyć, trzeba grać. Życie to jest gra i walka, a fortuna zła rywalka nie potrafi w miejscu stać. Życie to jest mocny hasz i choć głowę słabą masz, ciągle wabi, ciągle kusi. No i trudno, tatuś musi. Wpada się kolejny raz. Życie to nie jakaś bajka, czarodziejska fajka. Na zły kłopot lekko pyknie, no i zaraz kłopot zniknie. Życie to jest, drogi Jurku, o czerwonym paśń kapturku. Temat bardzo dziś prawdziwy, bo kapturek wiecznie żywy. Medyczny jakiś cud, żywy wciąż kapturku ród. Sprawa to co najmniej chora, lecz tak wybrał elektorat, nie zarzekać próżny trud. Mówiliśmy o lekturach uzupełniających, żeby jeszcze w naszym wieku poczytać trochę, prawda? Tak, jeżeli ktoś nie zdążył. I mówiliśmy o tym, że dla różnych partii można by pewne takie... No to teraz dobrze, dla jakiej partii? No na przykład, chociaż już się kończy podobno dla ruchu Palikota może, co? No dobra, jako podzwonny. Leszek, ale w ogóle lektury dla partii to jest zbędny trud, bo oni nie czytają, sądząc z tego, co mówią. No. O, na przykład ruch Palikota. Chłopcy z Placu Broni, mogliby przeczytać. Aha. Ludzie bezdomni. Mhm. Krótka rozprawa między panem wójtem a plebanem. To bardzo krótka teraz. Tak. Albo dla samego Palikota zdążyć przed Panem Bogiem. Mhm. Prawda? Czy na przykład dla Platformy Obywatelskiej może takie placówka. Czytałeś placówkę? Placówkę czytałem oczywiście. W poszukiwaniu straconego czasu. Sny o potędze, sennik współczesny, mm-hmm. czarodziejska góra, kazania sejmowe. Ba, nawet dla IPN-u mogłyby być takie lektury jak Kartoteka Różewicza, Lista Schindlera, Pamiętnik wariata, Idiota, Janko Muzykant, bo Janko Muzykant to mógł być pseudonim. No na pewno nawet. Ale nie tylko lektury, można by różne piosenki dać dla poszczególnych zawodów, na przykład dla furmanów, no oczywiście Wiekoniku, prawda? Dla strażaków Płonie Stodoła, dla piechurów Do zakochania jeden krok, dla więźniów Nie liczę godzin i lat, albo 20 lat, a może mniej. I tak dalej, i tak dalej. I tak możemy tak długo dosyć. Tych lektur można wiele przytoczyć. Także na tym dzisiaj poprzestaniemy. Prawda? Tak, ale w ogóle zachęcamy do czytania wszystkim dzieci, bo dzieci zwłaszcza powinny czytać w czasie deszczu. Właśnie w czasie deszczu dzieci się nudzą i dlatego ja myślę, że w czasie deszczu powinny dużo, dużo czytać. Akurat pada. Akurat pada. To na pewno dzieci będą czytać. Proszę bardzo. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusiści. Do flaszeczek złapią muszek, wypuszczają puch z poduszek, żyletkami krając je i śpiewając słowa. Gdy w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusi. Nie pogardzą również gratką, wydrzemiącym do piec dziadkom, podpalając wroty im wraz z refrenem cichym. Gdy w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusi. Nieraz też i cała chatka zajmie się od wroty dziadka, a choć ją ugasi straż, czy to stąd nie płynie, aż że w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszczu. Milusi.